En dis my groot voorreg vanaand Piet om jou te verwelkom hierso. Dankie. Miskien met jou, ja, net so sodat julle die prentjies daarbo kan sien. Dit is vir my baie lekker om hier te wees. Ek praat meer in die sakewêreld, so dis lekker om weer bietjie by die huis te wees waar die mense nie so krities is nie en hulle slegter betaal, maar hulle harte is dan beter, so dis wonderlik om hier te wees. En 'n absoluut fascinerende tema, baie geluk ook aan die gemeente, dat julle hierdie absolute deurbraak in die geskiedenis weer oproep, nie net vanweë die geskiedkundige belang nie, maar vanweë die belang wat dit het vir ons lewe, soos dit nou reeds is. Ek het nou net voor ons begin het gesê, jy kan eintlik die hele kerkgeskiedenis, die Christelike kerkgeskiedenis, net aan 'n paar datums bind, deur die eeue. Die een was Jesus se bediening, wat so 6 jaar, ons jaartelling is waarskynlik so 6 jaar uit, maar sê rondom 30, en dan Pinksterdag waar die Christelike kerk vir die eerste keer gestalte gekry het, soos beskryf in die boek Handelinge. Die tweede groot gebeurtenis was die, toe die vervolging deur die Romeinse Ryk beëindig is en die Romeinse keiser self tot bekering gekom het en die kerk in so 387 na Christus as staatskerk verklaar is. Baie mense sê dit was nie 'n goeie ding nie, maar goed, dit is wat nou gebeur het. Die volgende het eers 600 jaar later gebeur, toe in 1054 die katholieke kerk, wat toe die enigste groot kerk in die wêreld was, in twee dele gedeel is. Naamlik 'n oosterse kerk wat vandag nog bestaan in die Russies-Ortodokse en die Grieks-Ortodokse kerke en dan die westerse kerk met wat ons vandag ken met Rome as sy setel en die paus wat ons vandag nog ken 1054. En toe is dit weer omtrent 500 jaar. Toe spring Martin Luther op, 'n lidmaat van die katholieke kerk, 'n priester en 'n professor by die Wittenberg Universiteit, en ek gaan nou 'n bietjie gesels oor wat met hom gebeur het. En daarna het nie veel gebeur nie. Ek meen, miskien die Pinksterbeweging wat in 1905 tot stand gekom het en wat vandag groot invloed uitoefen. En miskien Jan van Riebeeck se landing toe al die moeilikheid begin het, ek is nie seker nie. So as ons praat van 31 Oktober 1517, praat ons serieus. Ek meen, dit is ongelooflike wêreldgebeure. Dit is iets wat die wêreld geskud het en tot vandag toe nog beïnvloed. En ek wil graag vanaand 'n bietjie praat oor die reformatie en die ekonomie. Ek gaan begin om net te sê wat gebeur het met Luther se bekering. Nie tot die Christelike geloof nie, maar vanuit die katolieke verstaan daarvan, na wat ons vandag ken as die vrye evangelie, was eintlik 'n geweldige ekonomiese besluit ook. Mense besef dit nie altyd nie. Dan wil ek ietsie sê oor watter ekonomiese stelsel het Luther en Calvin voorgestel. Hoe het hulle gesê, werk die ekonomie? Dan miskien ietsie oor, hoe het hulle na rykdom gekyk en na armoede? Want dit is iets wat ons as middelklas mense altyd sal raak. En dan, wat het hulle gesê oor die rol van die staat en die ekonomie? En dan laastens wil ek 'n paar gevolgtrekkings maak oor vandag, maar dis nou waar ek nou shortfall, dis nou precies waar die tafelgesprekke inkom en julle miskien bietjie saam met my kan dink daaroor. So baie dankie, dis vir my baie lekker om hier te wees. Dit is vir my groot liefde om die twee goed by mekaar te bring. Daar is eers 'n foto van Luther, die bekendste uitbeelding van hom. Interessant, 1483 gebore in Duitsland en in 1546 oorlede. So hy het so 63 jaar oud geword. En hier is die kerk waar hy sy stellinge gaan opplak het, volgens oorlewering. Net eers duidelik maak, hy was 'n professor aan die Wittenberg Universiteit en wat hy gedoen het met die stellinge was nie revolutionêr nie, dit was maar 'n manier hoe jy debatspunte soos op 'n internet gepost het. Hy het dit maar net teen die muur, teen die deur gaan sit. Hy het nie daarmee bedoel om, jy weet, groot opspraak te wek nie, maar hy het wel daarmee bedoel, soos in die akademie van daardie tyd, oor hierdie goed moet ons praat. En ek sal julle net nou so 2 of 3 van die stellinge. Wys, sy kerk is nog vandag daar en die swart deur wat julle sien, die foto wys dit nie, die oorspronklike stellinge in Mid-Duits is in die deur gegraveer. Dit is eintlik baie aandoenlik. Ek was vroeër verjaar bevoorreg om daar te kon wees. En dan hier is Johannes Calvin, hy was so 8 jaar oud toe Luther sy beroemde stellinge gemaak het. Hy is gebore in Frankryk en moes vanweë sy geloof vlug. My eie voorouers was deel van daardie geslag. Nodee is Franse Hugenote. Wat gebeur het is dat aanvanklik het die katolieke koning vryheid van religie toegelaat. En toe hy sien dat die mense wat protestant gesind is vinnig groei, ek maak het maar eenvoudig, het hy die edik wat godsdienstvryheid toegelaat het herroep. En toe is jy met jou lewe vervolg as jy protestant sou wees. En dit het natuurlik beteken dat 'n klomp mense gevlug het. Calvin self was 'n vlugteling. Hy het in Switserland terechtgekom, eers in Basel en later 'n baie lang tyd in Genève, waar hy eintlik nou sy groot geskrifte geskryf het. Hy het die eerste edisie van sy institusies in Basel geskryf, maar dit klaargemaak, die laaste edisie in Genève self. Hy en Luther het mekaar nooit ontmoet nie. Hulle het wel van mekaar geweet en baie van mekaar gedink en Calvin het baie positief na Luther verwys as 'n man van God wat 'n deurbraak gebring het. So die twee word gewoonlik saam gesien as die mense van die reformatie. Hier is die kerk in Genève waar Calvin vir jare lank sondag na sondag na sondag gepreek het. 'N baie beroemde kerk met 'n wonderlike uitstalling as jy dit die voorreg het om daar te kom. Nou goed, kom ons begin. Die eerste ding wat julle moet weet of wat ons miskien moet besef is dat Luther se kernvraag as 'n katolieke priester was: waar vind ek 'n genadige God wat nie van my vra om myself te kastei of om geld te betaal aan die kerk wat nie by die priester hoef te gaan bely, sodat ek asof met 'n vrye gewete kan lewe. Dit was die vraag. Waar vind ek 'n genadige God? En hy het dit gelukkig in sy dagboek opgeteken. Hoe hy met hierdie vraag gestry het, hoe hy buitekant in die ysige winterkoue gaan sit het om homself te kastui op die trappe met min klere aan sodat hy koud kan kry en homself kan kastui, dat hy dalk by God genade sou vind. En toe lees hy die Romeine brief. En dit vang sy oog. Dat Romeine sê, ons word geregverdig deur die geloof alleen. En skielik, soos 'n lig uit die hemel, besef hy, geregtigheid is nie iets waarvoor jy hoef te werk nie. Jy hoef jouself nie vir God aanvaarbaar te maak nie. Jy hoef nie te betaal om jou sondes vergewe te kry nie. God gee vir jou daai geregtigheid absoluut verniet. Alleen op grond van jou geloof in die prys wat werklik betaal is, naamlik die bloed en die kruis van Jesus Christus. Nou dit is vir ons nie nuwe nuus nie. Ek hoop dit is vir julle nog altyd opwindende nuus, want dit is absoluut. Die Christelike geloof is die enigste van die groot wêreldgodsdienste waar jy met die God van daai religie versoen kan word alleen op grond van genade. Vir al die ander moet jy een of ander prestasie lewer. Nou, dit was dus 'n magtige teologiese insig waartoe hy gekom het vanuit die Bybel uit. Maar dit was terselfdertyd 'n enorme ekonomiese insig, want op daardie punt het die paus 'n florerende handel gehad waarin mense by die priester hulle sonde kon bely, hulle betaal geld om die sonde tot vergifnis te bring. En dit het later so ver gegaan dat hulle vir die Christene wat reeds afgestorwe is in hulle geloof in die vaaggevuur is, uit die vaaggevuur kon koop. En die rede waarom die paus hierdie handel tot stand gebring is, was om enorme bouprojekte in Rome te finansier. Hy het dus godsdienst gebruik, ek wil nie sê sy intensies was verkeerd nie, maar die praktyk het op die ou en heeltemal hand uitgeruk. Soos toe Luther dus sê, ek word geregtig verklaar op grond van die verdienste van Jesus Christus, het hy die hele mat van die aflaathandel onder die ekonomiese systeem van die katolieke kerk uitgepluk, en dit het hom in diep, diep moeilikheid gebring. Net soos Calvin, weet ons allemaal, Luther is later voelvry verklaar, wat beteken, as jy hom sien, moet jy hom doodmaak. Moet nie dink die reformatie in ons geloof, om te sê, nie dat Duits gereformeerde kerk, die gereformeerd kom met een groot prijs, dis met bloed betaal, en ons moet dit, die Nederduits kom maar Hollands, is alright, maar hierdie gereformeerd moet julle nie lig vat. En dis wat hy geskryf het in sy thesis, 27. They preach only human doctrines, hoe sê, ek het maar in Engels, want die Duits is hier oorspronkelijk, they preach only human doctrines, met ander woorde, dis nie goddelike gedagtes nie, dis menslike gedagtes. Who say that as soon as the money clinks into the money chest, the soul flies out of the depository. Hy sê, met ander woorde, as jy vir Christene sê, die oomblik as die geld val in die kus, daai, en jy hoor hom klink, hoofsaaklik miskien munte, maar verkieslik note, soos maar collecte by die kerk ook. En jy sê daarmee, op daai oomblik bevry jy 'n siel van die vage vuur, dan verkondig jy nie meer 'n goddelike evangelie, it's a human doctrine. Verder sê hy in sy 45ste thesis, Christians who pass by the poor, hy sien iemand kry swaar, yet give money for indulgences, hy gee geld vir aflate of skuldbriewe, they in fact does not, they do not buy people indulgences, they in fact buy God's wrath. So in plaas van om vryspraak te koop by die paus, koop jy eintlik God's wraak, want God vra van jou om te sien na die wat swaar kry, maar jy gebruik jou geld om vir sondes te betaal, en dit in elk geval is 'n leen, dis 'n human doctrine. En dan sy 86ste these vat hy die paus direk aan, wat hy natuurlik nie moes gedoen het nie. Why does the Pope not build the Basilica of St. Peter, die groot kerk in Rome, with his own money, rather than the money of poor believers? Met ander woorde, vriende, waarom Luther in absolute onguns verval het, is nie net omdat hy die theologiese insig van die dag radikaal bevraagteken het nie. Hy het terselfdertyd die politiek-ekonomiese mag van die katolieke kerk aangevat. En ons allemaal weet wat gebeur dan. As jy belange bedreig, dan slaan die belange natuurlijk terug. Julle kan maar kyk na meneer Zuma, hy doen dit elke dag. As jou belange bedreig word, dan slaan jy terug. En dit is precies wat hier gebeur het. So, die ander ding wat gebeur het, is dat beide Luther en Calvin het gelewe in 'n tyd toe Europa sy heel vroegste industrialisasie ondergaan het. Weg van 'n landbouekonomie, na mynbou en dienste wat ons vandag sal ken. Maar die kloosters, moet ons ter ere nagee van die katolieke kerk, was in die donker middeleeuwe, tussen die 5de en die 10de eeuw, baie belangrike sentra. Dis waarheen priesters gegaan het, om te sê, ons sal nooit in ons lewe trou nie, want ons wy ons volledig aan die diens van die kerk, die belofte van die celibaat, en ons sal nooit ons eie rykdom of besighede bou nie, die belofte van armoede, maar wat ons doen, ekonomies, doen ons deur die klooster met die oog op die diens aan die gemeenskap en die armes. En die kloosters was vir ten minste 4 of 5 eeuwe in die westerse wêreld, die sentra van ekonomie en van opvoedkunde. Jy gaan later in die week praat oor die opvoedkunde, my collega wie dit is sal daarna verwys, al die groot Europese universiteite het ontstaan vanuit die katolieke systeem van kloosterskole. Dis hoekom die woord professor, in Afrikaans professor, kom van die Latijn professio, wat beteken om jou geloof te bely. En wat jy in 'n klooster aanvanklik gedoen het, as jy kennis opdoen, is jy doen kennis op van die geloof, en dan bely jy jou geloof professio. Maar later bely jy nie net geloof, jou geloof nie, jy bely ook kennis van wiskunde, van astronomie, van grammatika, van oorspronklike Grieks. So, 'n professor is iemand wat kennis bely. Dit kom uit die kerklike tradisie. Ek hoop om oor 'n jaar wat sabbatsverlof te neem. Dit is 'n kerklike begrip. Die veld moet rus elke 7de jaar. Wonderlik, professore, na 6 jaar is jy moeg om 'n bietjie gaan rus. Teen volle betaling slaap jy vir 'n jaar. Hoe lekker kan dit nou wees? Dis alles begrippe. Die rektor van universiteit. Die woord rektor is 'n teologiese term. Dekaan is 'n teologiese term. So universiteite, dit is later in die week, ek gaan nie nou daaroor praat. En wat gebeur het, is dat dieselfde tyd toe Luther die mat onder die aflaat en ekonomiese stelsel intrek, was daar ook ander kragte aan die werk wat die kloosters as ekonomiese sentra begin, nie ondermyn het nie, maar laat alternatiewe begin opspring. So dat julle kan nou sien wat gebeur. Dit is in die middel van 'n magtige transisie na 'n nuwe wêreldorde wat omtrent 200 jaar gevat het om werklik gevestig te word. En wat baie, baie, baie belangrik is. As jy bevry word, geestelik, van die plig om mediasie vir jou sonde deur die priester te ontvang, en as jy die kerkdiens bywoon en alles in Latijn waarvan jy nie veel verstaan nie, omdat die nuwe moedertale het begin vat kry, in Duitsland en in Engeland en in Frankryk, het die gewone publiek het nie Latijn gepraat. Het was 'n dooie taal soos vandag. Het was wel die taal van die akademie. En wat gebeur het? Beide Luther en Calvin, hulle, van hulle belangrikste werke was om Bybelvertaling en liturgiese vertalings om te sit in die moedertale. En as jy nou al die goed by mekaar sit, was die reformatie in wese 'n ongelooflike bevryding van die individu om te verstaan dat ek, wat direk deur Jesus Christus vergewe word, het ook in my hande die initiatief om my eie lewe te omvorm. Ek is nie 'n pion aan die groot skaakspel van die prinse en die konings en die paus nie. As individu, my eie moedertaal, ek lees die Bybel self, Luther het die Bybel vertaal in Duits, en julle almal weet wat magtige invloed dit gehad het. Moet ook nie dink dit was maklik nie. Ek het nou weer gaan kyk, die eerste vertaling van die Bybel uit die Vulgaat in Latijn na Engels toe, is vir meer as 100 jaar onder druk, en die persoon wat die vertaling gedoen het, is vermoor, hy is doodgemaak, want het gesê, as mense toegelaat word, anders as die priesters, om die Bybel in hulle eie taal te lees, gaan daar chaos ontstaan. Elke ou gaan die Bybel begin lees, en elkeen gaan hom interpreteer soos hy wil. Dit kan ons nooit toelaat nie. Dis geestelik ongelooflik gevaarlik. Nou Luther en Calvin het gesê, absoluut nie. Die Heilige Gees het ons almal gegee, daarom moet ons almal juist die vermoë hê. Ek hoop julle sien wat hier agter lê. A mighty empowerment of the individual happened. Not only spiritually, but also in terms of language, of initiative, and for that matter, of economics. Dit is 'n ongelooflik belangrike ding. En dan, wat 'n absoluut fantastiese insig was, en vir meeste van ons gereformeerde Christen is dit nou nie nuus nie. Maar kollegas, jy moet onthou dat in die absolute mag wat die katolieke kerk saam met die katolieke konings uitgeoefen het oor 'n tydperk van 6, 7, 800 jaar in Wes-Europa. Was daar 'n baie duidelike onderskeid dat priesters en biskoppe en kardinale en die paus, dit is eintlik God se werk. Dit is, dan staan jy in heilige diens. En een van die eerste en wonderlikste dinge wat Luther geskryf het en Calvin later baie sterker uitgewerk het was, dit is nie so nie. Die onderskeid tussen heilige en sekulêr of heilig en profaan word afgebreek. Hoekom? Want hulle die begrip vocatio ingebring. As jy 'n onderwyser is en jy weet dat God jou geroep het om onderwyser te wees, dan is jou werk net so heilig soos die priester wat die sakramente uitdeel tydens die heilige mis. Nou, dis 'n ongelooflike verskuiwing. Ek hoop julle kan die ekonomiese impak daarvan sien. Nou kan ek 'n besigheid begin met die wete wat as ek dit doen met my gawes, my talente, so goed as wat ek kan, met die reëls wat ek net of julle sal wys, is ek eintlik besig om God en sy koninkryk te dien. En dit skep 'n totale ander visie op die verskillende ambagte en amte wat tot stand gekom het vanweë die diferensiasie van arbeid in 'n ekonomie wat begin het om heeltemal te diferensieer weg van 'n landbou-ekonomie af. 'n Baie belangrike beginsel wat dwars deur die reformatie gekom het, is elke werk is 'n vocatio, is heilig. Dis nie net 'n predikant wat beroep word omdat hy 'n vocatio het om in Stellenberg gemeente te werk nie. As jy by Sanlam 'n finansiële adviseur is, dan moet jy daai werk doen soos die Bybel sê, ons doen alles van harte soos vir die Here en nie vir die wins nie, nie vir die mense nie. Okay. Alright. Watter ekonomiese stelsel kom uit die geskrifte van ons oer-reformatie vaders? Dit mag julle interessant vind. Hulle het die Bybel in sy totaliteit gelees en gesê, die naïewe idee dat Handelinge 2 wat vertel dat die mense het alles verkoop en toe kom hulle by mekaar en elkeen gee, sê dit is inderdaad mag waar wees van hoe die eerste gemeente gesê, maar daar is ook ander dele in die Bybel wat vir ons wys dat God se koninkryk ook baie goed gedien kan word wanneer mense private rykdom opbou, maar dan natuurlik bereid sal wees om dit te deel en aan te wend vir God se koninkryk. So beide Luther en Calvin het wat ek noem 'n Christelike kommunisme verwerp. Calvin gesê dis in elk geval nie realisties nie. Jy kan dit nie verwag in hierdie wêreld nie. Maar daar's reëls om verbonde. Daar's reëls om verbonde. En hulle het dus 'n gereguleerde vrye mark 200 jaar voor Adam Smith geskryf het, het hulle alreeds in 'n mikrosin begin verstaan en gesê as ek as individu bevry is voor God en my werk is my vocatio en daardeur binne die reëls wat ek nou gaan wys bou ek my rykdom op, dan is dit 'n goeie ding. Want nie net ek wen daardeur nie, maar ook die algemene, the public good is served by my own initiative. En dis baie interessant, dit staan in daai sinnetjie geskrywe, breedweg gesproke, en ek sal nou 'n bietjie meer in detail daarop ingaan. Breedweg gesproke sal beide Luther en Calvin gesê het, is 'n bietjie meer kompleks as dit, maar net vir nou, dan sal ek net oor die ander goed wys. Solank jy verstaan dat die primêre doel van jou rykdom is nooit ter wille van die rykdom nie, maar altyd daar in diens van 'n groter goed as jou eie. En tweedens, in Calvin, ek meen, hy was self 'n vlugteling en sy hele bediening was rondom vlugtelinge en hy sê die wat het moet help dat die vlugtelinge nie in destitution lewe. En ek kan maar vir julle sê, ek spring nou vinnig na vandag toe. Toe Angela Merkel in Duitsland gekonfronteer was met die vlugtelinge krisis in 2015. Ek het persoonlike kontak met die hy's 'n vriend van my en nou ek was ook nou name drop en jy weet ek ken die pos so aan. Die pynlike politieke besluit wat sy moet neem oor 'n miljoen vlugtelinge wat op haar grens gestaan het terwyl Oostenryk hulle begin verwerp het, Pole gesê het ons gaan die mure sluit, het sy gesê ons maak oop. En my kollega wat voorsitter is van die Evangeliese Kerk in Duitsland sê dit was in gesprekke met die kerk dat sy daai besluit geneem het. En beide die Lutherse kerk en die ander soort van semi-staatskerk in Duitsland is die Katolieke kerk het vir gesê as jy dit doen sal ons jou al die pad support. Want rykdom is nooit bedoel ter wille van rykdom. Jy's nie ryk net om ryk te wees. Daar's 'n doel agter. A public good and a need to help the poor. Sy is natuurlik self 'n predikantsdogter en self 'n gelowige en sy het daai besluit geneem. Dit het haar amper 'n verkiesing gekos. Sy is nou in 'n ongemaklike koalisie waar sy by haar oortuigings gestaan. Wat absoluut kontra die gees in Europa op daai stadium was. Intussen dat dit sy baie slim deal met Turkye gemaak en so voort. Ons almal weet hoe werk politiek. Maar dis waar vanaf het kom. Ok, hoe werk die ekonomie as ons nou sê die individu word vrygelaat, jy het direkte toegang tot God, jy word vrygespreek deur Jesus Christus, jy het nie al die mediasies nodig nie, jy lees die Bybel in jou eie taal, jy woon in liturgie by wat jy verstaan en waaraan jy self deelneem, baie belangrik, Luther en Calvin het lied op lied geskryf, daarom is Sondag aand belangrik, ons moet daai liedere sing, 'n vaste burg is onse God, wat 'n ongelooflike tekst. We staan in Wittenberg so teen die gebou, aan Vestenburg is ons God. Ongelooflik, hoe werk die ekonomie? Die eerste ding is dat jy neem selfverantwoordelikheid initiatief, En jy leef jou roeping uit in die werk waartoe God jou geroep het in ooreenstemming met jou gawes. Nou hoor ek al, ek spring sommer so 'n bietjie na vandag toe. Hoekom sukkel diensberoepe om skerp jong mense te kry om dit te bestudeer? As jou dogter wat 'n A kandidaat is, deesdae lyk my jy kry 'n A net as jy sê A, maar ook okay. En ons daar die hele Kaap provinsie 52 A's gehad, dit is uit Wes, Oos-Kaap, Noord-Kaap, ons was slim hoor, ek wil sê, ons was baie slim, maar nou lyk ons ook maar dom. Langs oor die kort te maak, dis interessant dat as jy 'n kind het wat begaafd is, hoe ons skrik as hy sê, ek wil 'n maatskaplike werker word, of ek wil 'n onderwyser word, of ek wil 'n verpleegster word. En dan is ons bietjie ontsteld. Maar ons dink, hoe kan sy nou haar talente mors in so 'n useless beroep waar jy eintlik maar vrotterig betaal word en jy vreet heeltyd ander mense se moeilikheid op? Dis natuurlik presies 'n refleksie van die gees waarin ons lewe. Dit gaan nie nou meer oor vocatio en gawes nie, dit gaan net oor een ding. Ek moet 'n CA word en ek moet 'n aktuaris word. Ek sê nie dit is verkeerd nie, en ek moet medies gaan studeer as jy nog kan inkom as 'n wit mens. Met ander woorde, die gees wat ons opgeëet is weg van vocatio en gawes in diens van ander. Dit is 'n rationele besluit op grond van 'n cost-benefit analysis. En wat gebeur het, die typiese cost-benefit analysis wat so goed werk in besigheid het, begin inkruip in ons gees en dit bepaal al ons besluite. Ongelukkig. En ons Vader sal nie baie daarvan gehou het nie, en ek dink ook in die Bybel. Die tweede mooie ding wat veral Calvin sê, hy sê, as jy iets het om te bestuur, moet jy dit goed doen, en as jy kan, moet jy dit in 'n beter toestand gee vir die generasie na jou, sodat daar ekonomiese groei kan plaasvind. Wonderlik. Die idee al klaar vroeg, lang voor kapitalisme of kommunisme, onthou kommunisme is nog later, Karl Marx, 19e eeuw, vrye mark, as ons nou sê, Adam Smith, ander voor hom, 18e eeuw, 100 jaar voor dit, bestuur jou kapitaal wyslik, gee dit oor aan die volgende in 'n beter toestand as wat jy dit gekry het. Die derde ding is, 'n ekonomie groei deurdat mense verskillende goed doen. Calvin skryf so mooi, hy sê, as het donker word in die aand en die boer, daar was nie elektrisiteit daar het, en die boer soek lig, help het hy gaan na sy bome en sy diere toe en hy sê, gee vir my 'n kersie. Hy moet na iemand toe gaan wat kersen maak en kersen verkoop. Dit is eintlik simpel, maar daardie maak eintlik 'n baie diep insig in dat ekonomiese groei plins vaat deur diferensiasie en koöperasie. Die sukses van 'n vrye markstelsel is die feit dat ons gedifferensieerd werk met spesialisasie, maar dan daai spesialistgrense oorskry deur koöperasie. Stap in enige groot fabriek in en jy sien dit voor jou oë. Veral in 'n vervaardigingssektor. Dit is absoluut magnifiek om te sien hoe dat spesialisasie en koöperasie by mekaar kom om geweldige voorspoed te bewerk. Hy sê dieselfde, dit help en jy stap na jou beeste toe wat jy gemelk het en sê ek kyk koud gee van my klere nie, jy moet ergens na kleremaker toe gaan en dan op die manier skep ons 'n ekonomie. En dis die wonderlike ding van ons dag is dat nuwe beroepe word so vinnig geskep dat baie van ons se kinders sal werke doen wat ons nog vandag nie eers van weet nie. Veral met die totale ontploffing van die virtuele werklikhede met artificial intelligence, robotics, ons praat selfs van post-humanism deesdae, dat masjiene so deel van ons lewe gaan word, dat ons menslikheid nie langer net meer deur ons vlees en bloed bepaal sal word nie, maar ons weet dit klaar, wie van julle kan 2 dae lang sonder julle selfoon nou klaarkom en nie gespanne raak nie? Jy word alreeds gedefinieer deur 'n stuk masjien, wat jy in jou sak ronddra en dit is wie jy is, en dit is die slegste daarvan. Die positiewe is dat nuwe diferensiasie, het letterlik in Calvin ons al geleer, skep weer nuwe soort returns op jou investment, wat 'n goeie ding is. En dan het albei van hulle, veral Luther, het verskriklik te kere gegaan, dat jy nie monopolie moet toelaat nie. Onthou nou, hulle kom uit 'n tyd toe die groot prinse die mark te beheer het. En hulle het gesien hoe swaar kry arm in 'n feodale stelsel, die arme werkers het nie 'n kans om daai ouens aan te vat nie, want hulle kan die prys maak net soos hulle wil. Luther skryf ongelooflik sterk oor monopolie, so die van julle wat kwaad is vir die competitiekommissie, dis baie bybels, jy moet nie toelaat dat groot ouens die mark beheer nie, wat ons allemaal weet wat doen hulle dan, hulle kan die prys maak soos hulle wil. En dan is baie teen spekulasie, as jy kyk hoe die property bubble van 2007-2008 die hele wereldekonomie op sy knie gehad het, as hulle net gevolg het wat eenvoudige mense soos Luther en Calvin gesê het, moenie goed verkoop wat jy nie het of verstaan nie. As jy die banke van daai tyd vra, Lehman Brothers en anders, hulle het eintlik maar met huislening skuld, het hulle soveel keer verkoop, het hulle naderhand self nie geweet het, waar die onderliggende bate is, wat al die lenings moet cover nie, en ons allemaal weet wat die uiteinde daarvan was. Baie sober. By the way, Islamic banking, ek het nou die dag een baie interessante lesing bygewoon van die hoof van Islamic banking in Europa, by die Frankfurt School of Economics, toe sê, "You will never see an Islamic bank fail, because we do not accept any capital in the bank that is not covered by real assets." Nou, jy sien, as jy gulsig raak en jy wil vinnig geld maak met allerhande futures en goedjies wat selfs een rekenaar nie altyd verstaan nie, dan kry jy bubbles wat een oggend in jou gesig ontplof, en daar sê hulle, moet nie dit doen nie. En dan een ander interessante ding wat Luther sê, jy moet nie skelm wees dier een groot klomp skuld te maak, en dan verklaar jy jouself vinnig bankrot om dan weer nieuwe skuld te maak. Hy sê, bankrotskap moet baie fyn bestuur word, dat jy nie mense kry wat chances is nie, want daardoor laat jy het klomp mense slechter daaraan toe as voor. Dit is maar sommer net een paar goed wat ek uithaal uit hulle voorbeeld uit. En dan een baie interessante ding wat wat Luther ook na verwys. Hy, dit was heel aan die begin van die Duitse mynbou. Natuurlik nou een baie eenvoudige sin. En hy skryf een lang stuk daaroor dat Duitsland sal altyd arm wees as hy ongeprosesseerde materiale uitvoer na ander lande, wat het dan omskep in nieuwe producte en terugverkoop aan Duitsland. Hy sê nie, ekonomie, in sy taal nou baie kleiner as wat ons vandag het, een nationale ekonomie word gebou, deur aan die mense wat in hy land bly, die verryking van sy eie grondstoffe maximaliseer, sodat jy daardeur jou interne ekonomiese groei kan kry. Baie interessante idee, dink aan Suid-Afrika, wat ons doen met ystererts, wat ons doen met goud, wat ons doen met diamante, wat ons doen met Iran, wat ons doen met nikkel. Ek meen dat ons het soveel ongelooflike potensiaal, en die vraag is, maak ons genoeg daarvan? Ek preek soms een bietjie tussen deur. Okay. Wat het hulle gesê van rykdom? Nou weet ons al klaar, hulle was nie in beginsel daarteen, dat mens initiatief aan die dag lê nie, dat jy dit wat jy het goed bestuur nie, maar hulle het reëls gehad. Die eerste ding wat hulle gesê het, moet nie dink omdat jy ryk is, dat God sien jou rykdom raak as 'n meriete nie. As het kom by genade, staan ons allemaal met niks voor God. Okay? So, by God is daar nie ryk of arm, Griek of Jood, man of vrou nie. Ons allemaal is kinders van Abraham, deur Jesus Christus, wat ons allemaal met dieselfde genade vrygekoop het. En julle moet maar die boek Jakobus gaan lees oor hierdie ding, baie belangrik. Tweede ding wat hulle sê, armoede en ongelykheid was nooit Godse bedoeling nie. Calvin skryf so mooi, hy sê, toe Adam en Eva, kom ons van die eerste skepingsverhaal, toe Adam en Eva op die sesde dag, nadat die ganse kosmos geskep is, in die tuin van Eden geplaas was, het hulle in 'n situasie van rykdom gelewe. Hulle het alles gehad wat hulle nodig het. En God het gesê, vermeerder en vul die aarde, want hier is soveel genoeg vir allemaal om te eet, dat julle maar meer kan word in hierdie ideale omstandighede. So hy sê, God se oorspronklike verbond met die mens, was om in rykdom en oorvloed te lewe. Hoekom leef ons nie in rykdom en oorvloed nie? Omdat ons nie wil luister na God nie. Wil ons wil in ons eie hand neem. En die skepingsverhaal vertel vir ons wat toe gebeur het. Nou moet jy sweet om jou kos te verdien. So hy sê, harde arbeid en ongelykheid is deel van die sondeval. En tot die wederkoms is dit ongelukkig die werklikheid waarin ons self moet aanvaar. Maar luister baie mooi, daarom kan ons nooit ongelykheid as 'n ekonomiese feit aanvaar. Ek hoop julle hoor, want baie ekonome, ek hoor hulle ook, ek lees hulle goed, sal vir jou sê, well, you know, inequality is the natural consequence of economic growth. It's a fact. Nou, jy weet, die oomblik as jy iets 'n feit beskou, dan is dit soort van 'n natuurwet en nie meer iets wat mens gemaak is nie. En armoede en ongelykheid is inderdaad mensgemaak op natuurlik baie komplekse maniere. Dis nie 'n wet van die natuur nie. Die derde ding wat hulle sê, al is jy hoe ryk, wat het jy verwerf het, is nie deur jou eie verdienste nie, maar deur die genade van God. Nou ryk mense wat regtig hard gewerk het en nie groot geërf het nie, hulle verstaan dit moeilik, want hulle sê, Piet, maar ek het nagte deur gewerk, het my vrou en kinders afgeskeep, en ek het vandag een goeie rykdom opgebou, dit is werklik ek wat het opgebou het. Nou as jy Christen is, moet jy vra, nou waar het jy daar insig en talent en toewyding ontvang? Niks wat ons het, sê die Bybel, het ons uit ons eie krag ontvang. Selfs al het ons hard daarvoor gewerk en ons eie initiatief, daai gawes van verstand en van insig het ons in elk geval van God gekry. So niks wat jy het, is eintlik jou eie nie. Daarom sê hy, jy kan jou rykdom geniet. En dan is het vir my so mooi. Calvin hier was baie streng. Ek dink het op 'n stadium wette gemaak teen uitspattigheid. Nou ek weet nie, ek het benoem nie gaan check wat daai wette was. Soos die ou pracht en praal wette wat aan die Kaap ook was. Dat as jy nou regtig ryk is, jy weet dan al gaan jy nooit op 'n grondpad en jy moet met 'n 4x4 ry. Want daardoor demonstreer jy met uitspattigheid dat I've made my fortune to buy the fortuner. Jy kan ook lees die ouens wat bemark, hulle is baie goed om vir jou goed te laat voel. Jy weet, dit is die pathfinder. Klink op soos die Bybel. Pathfinder. I find Jesus is the only path. But the Nissan pathfinder. Thank you. Ekskuus dames en here, in die middel en hoër klasse van ons samelewing, soberheid is 'n baie belangrike Christelike deug. Om nie not to flaunt your wealth. It's a very Christian thing to do. Ou prof Dawid, heilige Dawid in die koorskool het gesê, asseblief dominees, toekomstige dominees, moet nooit 'n Mercedes koop nie. Toe staan een op, toe sê hy, maar prof Dawid, wat dan van as ek 'n ou Mercedes koop? Hy sê, dit is nog erger. Hy daardie vir ons probeer sê, moenie, don't flaunt your wealth. Jy kan maar regkom met 'n Toyota, is ook goed. Met gepaste soberheid, en dan, dit is so mooi. Jy moet alles wat jy besit, sê ek al fyn, besit asof jy dit nie besit nie. Want jy is maar net, Luther sê, jy is 'n luitenant van God. Hy het jou toevertrou om hierdie stuk rykdom, die huis in die kar, of dan jou eie besigheid, of jou portefeulje van kliënte. Jy bestuur dit maar net namens God, en nou weet ons vroeger, jy moet dit goed bestuur, dat jy dit kan aangee, verkoop aan iemand, of vir jou kind gee, niks fout daarmee nie. Maar jy moet nooit deur jou besittings besit word. Dis ons nou wat die gelykenis van die ryk jong man eintlik sê. Dis nie regtig om verkoop al jou goed nie, maar as die toets kom, dan is hy treurig, sê die Bybel. Want hy het sy hart opgehang aan dit wat hy het. En ons lewe in 'n samelewing waar ons sosiale waarde in my leeftyd aansienlik geskuif het. Toe ek jonk was, was die mense wat sosiale aansien gehad, het was die mense wat diens aan die samelewing gelewer het. Jy het nooit 'n onderwyser op sy naam genoem nie. Dis altyd meneer Nel, hulle is hy hoe stupid, is meneer Nel. Jy sal nie onderwyser op sy naam noem. Jy sal nie met 'n dominee sommer net so praat nie, hy is dominee, dit is 'n amp. Of mevrou dominee. Maar toe ons Afrikaners nou begin ryk word het ons ook begin om ons sosiale, die toewysing van sosiale goedkeuring het begin skuif na die wat geld het. So dat, dis interessant, ek meen, ek sien ook by ons studente, Nou, ek wil nou nie sê, ek is nou nie vandaan sê, oh, in my dae was ons so goed nie. Ek probeer maar net sê, ek merk op. In ons dae was een professor, een baie belangrike persoon in die samenleving. Hoekom? Omdat hy of sy kundigheid gehad het. Nie geld, nie kundigheid. En dis goed dat die samenleving kundiges het. Wat mense kan oplei in botanie, in geologie en in, for that matter, in theologie. Daarom eer ons hulle, want hulle bring kennis na die samenleving toe. En as die verskuiving een keer plaasgevind het, dan is jy over die lotto gewen altyd die belangrikste. How stupid can you be? En dan, een baie moeilike een. Jou rykdom is legitiem. Op voorwaarde dat jy dit verwerf het, sonder iemand anders te benadeel. Is een taai een. Ga net nou terugkom na hom toe. Ach, dit is so mooi. Liter skryf. Dit is mooi, die Afrikaans kan jy uit die Duits, mildigkeit, so mooi, mildigkeit mean, jou hart is sag om te gee. Hy sê, as jy een ryk mens is, het jy soveel meer potentiaal vir mildigkeit, so dat jy kan gee, as dat het jou eindelijk seer maak. Ek het so vriend. Man, hy was al op CA geswaad, hy was al hier op 435, een multimiljonair. Hy het net een ongelooflike kop om deals aan mekaar te sit. En toe hy so by 38 kom, sê Piet, nou het ek genoeg wealth, ek hoef nooit aan my lewe weer te werk nie. Nou gaan my hardste werk wees, om alles weg te gee. Ek sê, yes, as jy nie natuurlijk, ek sê stupid nie, ek sal genoeg hou, dat ek nie ook hoef te bedel nie. Maar wat maak het nou saak? Ek het ons nou een huis, ek hoef nie rarig tweede kaart te heen nie. En hy leef een sober leefstyl, maar flip in hy ou gee hoor. En hy gee slim, hy gee op die rechte plekke. En ons het bykie navorsing wat wys waar mens moet gee. So hier is interessante ding, jy moet gee. En dan, die ene wat ek net ook al gesê het. Die rykdom wat God aan jou toevertrou het. Sy eerste bedoeling is nie dat jy moet ryk wees. Het is dat daai rykdom moet werk vir groter goed en baie spesifiek vir die vlugtelinge. Gebaseer nou op die tyd van die reformatie. Ok, kom ons begin klaarmaak. Waarom val mense so dikwels in die strik om rykdom ter wille van rykdom na te jaag? Wel, sê Luther en Calvin, dis 'n kombinasie van drie goed waaroor ek elke keer nog 'n ding klomp goed kon sê. Jy suinig, jy hou daarvan om jou ware uit te staal, jy is uitspattig, maar geestelik gesproke, is jy eintlik ondankbaar. Dis hoekom jy rykdom ter wille van rykdom het. Ek het nou die dag so iemand ontmoet, nogal een Christen. En hy besef nie hoe hy praat met wat hy vir my sê nie, want in sy wêreld is dit fyn. Hy sê vir my, jy weet Piet, ek kan nie byhou met hoeveel geld my beleggings vir my opbring nie. Wanneer al die ander ouens sak, ek het Anglo American op sy laagste gekoop, ek gaat hom nou verkoop, ons het 100% in 3 maande gemaak. Ek het nationale pers gekoop, lang voor hulle die 10 cent deal gemaak het, man ons, hy sê vir my, dis ongelooflik, my geld word net meer. En toe vertel hy my met groot fanfare, hoe suksesvol sy seun ook is. En toe sê hy vir my, Piet, is dit nie die diepste wens wat ons vir ons kinders het nie? Ek het hom amper gemoer, maar ok, ek... As hy dit vir my gesê het, as a atheist, dan het hy vir hom gesê, well, you've simply adopted the new liberal economic mindset, that value system speaks like that, maar nou moet jy nie vir my kom sê, ek glo in die Here Jesus Christus, wat vir my sê, niks wat jy het is joune nie, besit iets asof dit nie joune is nie. En maak seker dat dit wat jy het in diens staan en net van jouself nie. Maar ek meen, jy raak in die ding vastgedraai. Jy weet, 100 miljoen lyk mooi, maar 101 lyk nog mooier. En ek is nie teen ryk mense nie. Inteendeel, dis juist hulle wat die evangelie moet hoor, so dat daar goed kan kom. Ek gaan net toe daarby kom. Ok, die rol van die staat. Ja, Luther sê, die regeerder moet die eerste biskop wees. Dit is 'n geestelike taak. Dis 'n heilige taak wat die sê Calvin, wat die magistraat het. En hulle moet voldoen aan twee vereistes, eerlikheid en wysheid, wat bietjie skaars is vandag. Is dit nie 'n wonderlike kombinasie? Onthou, beide Luther en Calvin was ook regsgeleerdes. Calvin was absoluut opgelei in die reg, en hy Genève stadsraad totaal en al bestuur vanuit 'n Christelike beginsels, en hy het gesê, as jy iemand het wat die stad moet bestuur en magistraat moet wees, moet hy aan twee vereistes voldoen, eerlikheid en wysheid. Okay, wat moet die staat doen? Hulle moet die reëls maak vir die kompetisie, want anders het jy 'n konflik van belang. Dis fair. Baie belangrik, die staat moet kontrakte waarborg. Jy kan nie 'n kontrak sluit en dan stap jy net weg nie. Die staat moet kan sê, jy het 'n obligation aangegaan, en as daar 'n geskil is, sal ons dit opklaar. Baie interessant, dat hulle sê, die staat moet privaat eiendom beskerm, want vanuit hulle perspektief gesien, as God jou roep, deur jou gawes, die vocatio, om 'n skoenmaker, of 'n mynbouwer, of 'n finansiële persoon te word, dan is dit jou calling, en dan moet die staat dit beskerm. Want natuurlik, onderworpe aan wat ek net al gesê het, iets for the public good, daarom moet jy dit beskerm. Ons moet maar bietjie met Julius Malema praat oor daai ene. En dan, jy, natuurlik weet ons mense gaan nie luister, as jy vir hulle sê, moenie uitspattig lewe nie, daarom moet jy die ryke swaar belas, of swaarder as die arm is, met ander woorde, 'n progressiewe belastingstelsel, want op die manier keer jy dat die toplaag nou nie begin overboord gaan nie. Baie interessant alreeds in daai tyd. En dan sê hulle, rentekoerse moet liefst deur die staat bestuur word, en is baie interessant dat, daar was 'n lang debat in daai tyd, want die Bybel het 'n paar plekke wat sê, jy mag nie rente vra nie. En beide Luther en Calvin het die vraag van rente goedgekeur. Maar dit is baie interessant, nou moet jy onthou wanneer hulle geleef het. Hulle twee reëls gehad. Meer as 5% is uitspattig. En punt 2 is, vir 'n arme mens mag jy geen rente vra nie, want hy het dan klaar niks nie. En hoe werk ons ekonomie? Wie betaal die hoogste rente? Die armes, want hulle het nie collateral nie. So ek het nou, ek meen dis net, mense, dit, ons leef in 'n wrede wêreld. My skoonma is 86, haar spoorwegpensioen is, wat van julle in 'n half uur verdien. En ek help haar die week om haar rekeninge bietjie in orde te kry. Sy het so 2 of 3, jy weet die ou mense, hulle gaan in die maand, hulle werk en hulle gaan betaal kontant. Ek sê, ma, hier by Troos, sy sê vir my, sy kan nie verstaan dat die rekening nie wil afkom nie, want sy het nie weer gekoop nie. Toe vind ek uit, hulle het op 'n 12 maande systeem gesit met 21% rente. Hulle mag het doen, natuurlijk, die wet laat hulle absoluut toe. Ek sê vir mami elke maand, ek sê vir die vrou, print vir my die staat, nee, maar sy kan nie hier in die winkel nie, ek sê, kan ek op die skerm dan kom kyk. En dis dan wat 'n mens die populistiese uitsprake teen kapitalisme verstaan, want hulle sê, van die wat nie het, die word nog gevat ook. En hierdie hele Sassa skandaal en al die probleme daar rondom, en mense wat begrafnispolisse verkoop en korttermynversekering en selfoon en ligtheid, dis diefstal. Ek is so bly die Hooggeregshof het op grond van Stellenbosch se regskliniek daai gemors gestop. Want ons keer presies om dit wat ons vader sê, die onthou dis om hulle mening in daai tyd. Vandag kan jy sê, jy weet, rentekoers moet daarom gebind wees aan inflasie, dit hang af van jou monetêre beleid. Wat die uitleenkoers van die reservebank is, natuurlik, ons verstaan daai goed alles, maar dit, die beginsel wat hier agter lê is, vir 'n arme mens moet jy geld leen, maar dan moet jy hom nie rente vra nie, hy moet net vir jou teruggee wat jy hom geleen het, want hy het dan nou niks nie. Ok, en dan baie mooi, wat ons 'n tydjie in ons land gehad het, en later verloor het, in die tyd van Luther en Calvin sê hulle, daar sekere publieke dienste, soos gesondheidsorg, onderwys, kinderhuise, vlugtelingehuise, waar die staat en die kerk met mekaar moet saamwerk, sodat hulle die gawes van albei kan gebruik om mense te versorg. En nou, julle kan maar gaan kyk na Duitsland vandag, wat nou nog die swaarste onder Luther se invloed staan. Die van julle wat baie reis sal weet wat ek nou gaan sê. Die totale sosiale sekuriteitsdienste in Duitsland word deur die katolieke en lutherse kerk gelewer, van gesofistikeerde maatskaplike dienste tot daai miljoen vlugtelinge tot kinderhuise, alles met geld wat deur die staat belastinggewys oorbetaal word aan die kerk en aan daai dienste verskaf. 'N Tipiese sosiaal-demokratiese samewerking tussen kerk en staat. Ek sê nie dit moet in alle gevalle so wees nie. Julle sal onthou in die ou dae, in die dae toe die NG Kerk 'n sterk sendende kerk was, is dit baie interessant. 'N sendingstasie het nooit net 'n kerk gehad nie. Jy stuur die sendeling, die dominee, wat by Wellington opgelei is, en saam met hom of haar stuur jy 'n onderwyseres wat skool oopmaak, en jy stuur 'n dokter wat die kliniek oopmaak. En later na ons 'n demokrasie geword het, in die Transkei, Suskei, Noord-Transvaal, die van u wat die geskiedenis ken, die Orendals, het die staat die hospitale in die goed oorgeneem, met die idee dat die staat 'n legitieme demokratiese staat, dat dit lê in sy opdrag om te doen 100% reg, maar nou weet ons allemaal hoe gaan dit daar, as jy 'n korrupte staat het. Maar goed, dit was nie. Die implikasies vir vandag, dit kan ons om die tafel praat, my tyd is net mooi om. Ek het sommer vanmiddag 'n paar goed geskryf. Ons moet maar voortdurend self ondersoek doen oor die geestelike oriëntasie teenoor dit wat ons het. Want of jy leef onder die gees van God, of jy leef onder die gees van die tyd. En ek weet die een wat die sterkste is in terme van kulturele kragte is die gees van die tyd. Maar die een wat die sterkste is in terme van bekering en omkering is natuurlik die gees van God. Dat ek my talente en my vermoëns nie net vir myself sal aanwend nie, maar ook in gemeenskaplike belang. In 'n groter doel. Gaan nie net oor myself. En dan vir ons wat wit mense in Suid-Afrika is, het ons inderdaad ons rykdom en ons posisie van bevoorregting, relatiewe bevoorregting bereik sonder benadeling van ander? Die antwoord daarop is nee. Want ons het die voordeel gehad van reserve jobs for the whites by Eskom en Spoornet en Yskor en al die plekke. En blasting licenses in die myne. Ons het die voorreg van uitstekende opvoeding gehad, wat ons in staat gestel het om later tot voordeel van die ekonomie te trek. En dis 'n baie moeilike vraag, hoe Christene moet dink oor restitusie. En in Suid-Afrika sal dit 'n bietjie nog 'n debat bly vir 'n lang tyd. Ek dink ons het 'n fout gemaak na 94. Ek dink ons het beter gedoen as die Duitsers met die Waarheids- en Versoeningskommissie. 'n Tipe Nuremberg sou ons nêrens gebring het. Maar die Duitsers het na 89 beter as ons gedoen. Toe hulle Oos- en Wes-Duitsland weer herenig het, het hulle 'n baie hoë belasting op Wes-Duitsland geplaas. En daai fondse is gebruik om die agterstand wat Oos-Duitsland het, in te haal. En dit was belasting. Jy kon dit nie ontwyk nie. En ek dink, as Suid-Afrika 'n oorgangsbelasting van 5 of 10 jaar kon hê waar ons oordrag van ten minste kontantbates bestuur op 'n behoorlike wyse vir behuising, vir opleiding, sodat mense hulle self kan help op die ouend. Ek dink het ons 'n baie minder politiek plofbare situasie gehad vandag. Nou kan jy dit nie meer doen nie, want die water is onder deur die brug. Ons leef nou in 'n globale ekonomie. So die vraag wat Luther en Calvin gevra het oor die regerder as die eerste biskop, wie is dit nou? Vooral dat nasionale state nie meer volle beheer oor hulle eie ekonomie het. Minister Gigaba het 'n stukkie wat hy kan beheer, maar hy kan nie die Reservebank van Amerika se rentekoers beheer nie. En daai rentekoers het 'n groot impak op die rand-dollar wisselkoers, en dit weer het 'n impak op hoe ons skuld gaan terugbetaal. So die wêreld is vandag baie kompleks. Die vraag is, waar is die biskoppe wat dit moet doen? Is dit die IMF? Is dit die World Bank? Is dit ons weet nie, is belangrik. En dan is dit so dat ekonomiese ongelykheid bly 'n baie baie moeilike ekonomiese probleem. Ek het nie nou tyd om op die detail in te gaan nie, maar ek kan net vir julle sê daar's nou minder mense, aansienlik minder mense in die wêreld wat in abject poverty below $100 lewer as 20 jaar gelede. Hoofsaaklik vanweë China en die oosterse ekonomieë wat letterlik 200-300 miljoen mense uit agrariese kontantlose ekonomieë ingebring het in 'n verbruikersekonomie. Groot sukses behaal. Maar die afstand tussen die 48 rykste mense in die wêreld en die res van ons is besig om al hoe groter te word en dit het Piketty nou vir ons met sy boek gewys skep vir jou op die langtermyn groot probleme. Dis 'n bietjie 'n komplekse debat. Ek gaan nie nou iets meer daaroor sê nie. Moenie die populistiese goed glo nie. Dis 'n bietjie meer kompleks, maar dis hoekom dit so moeilik is om in debat daaroor te gaan, want dit is makliker om die ding net te vereenvoudig. Maar dit bly 'n groot issue. Korrupsie is besig om ons bitter bitter seer te maak. Ekskuus vir my spelfout daar, ek het dit haastig vanmiddag geskryf. Korrupsie in die publieke sektor is direkte diefstal van die armes. Korrupsie in die private sektor is diefstal van die verbruiker. Daar's geen manier hoe ons tradisie korrupsie kan goed praat nie. En laat ons nou nie ingaan op die definisie van korrupsie in party lande is kultuurverskille, ons ken al daai goed, maar ons weet daar's reëls. En wat skokkend is van die laaste paar maande is dat ons nou ontdek het dat die kapitalistiese stelsel wat so baie van ons so op vertrou met die invisible hand van die perfekte mark het bitter seer gekry. Want dit blyk nou dat it always takes two to tango. En die grootste korrupteerders van die staat is privaat maatskappye. So die twee werk maar net saam. En dis slegte nuus, want dit beteken dat die hele stelsel raak gekorrupteer en dit raak vir eerlike besigheidsmense al hoe moeiliker om normaal besigheid te doen. Ek werk met ingenieursmaatskappye, met finansiesmaatskappye en hulle kom na my toe met horror stories van wat hulle moet betaal om net tenders te kan indien wat nog die tender te wen. So dis, ons leef in moeilike tye wat dit aanbetref. En dan sluit ek af om te sê dat die klimaatskrisis waarin die hele wêreld om nou bevind, ek sien vanmiddag in die koerant dat 2017 gaan nou weer wees die warmste jaar op rekord sedert geografiese klimatologiese inligting versamel is die laaste 150 jaar. Dit is baie baie duidelik. Kaapstad beleef sy droogste jaar in 123 jaar. En anders as Donald Trump wat probeer uit die Parys ooreenkoms kom, is die diepste vraag van klimaatsverandering is 'n etiese vraag, is eintlik 'n geestelike vraag. En dit is naamlik, is die menslike ras of die menslike geslag soos ons hom ken, is ons in staat om ons korttermyn gemak en wins prys te gee ter wille van die langertermyn oorlewing, nie net van ons as 'n menslike spesies nie, maar van alle plante en diere op hierdie stukkie planeet wat ons die aarde noem. En sover ons weet, tensy Elon Musk ons op Mars kan neersit, is dit nog ons enigste huis. En dis wat ons vir ons studente vra. The climate problem is deeply speaking a moral question. Is ons bereid om korttermyn gewin en gemak prys te gee ter wille van ons kollektiewe oorlewing op hierdie planeet? En onthou, die aarde behoort aan die Here en die volle daarvan en nie net ons wat mense is. So, as ek nou kon afsluit, daarmee is ek klaar. Ek hoop julle sien dat toe die priester professor op die 31ste Oktober 500 jaar gelede sy stellinge daar in die kerk deur gaan opplak het, het hy eintlik 'n revolusie begin. Waarvan ons nog vandag die ongelooflike geestelike voordeel trek, alleen uit genade word ons gered, maar ook ongelooflike ekonomiese voordele laat ons verstaan, ek het 'n vocatio om rykdom te skep, nie net ter wille van myself nie, maar ter wille van ander. Baie dankie. Baie dankie Piet.